राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20/2 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनाश्रम में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण बोलो सब। कोई बात चलाओ पूछो। मारे भी आई मन में आप पूछो भले आप कौन मर रही एक नही तो ठाई को नहीं था। अच्छा नहीं बोली सुना कौन है। मैंने याद आया ये नारायण नारायण नारायण नारायण पूछा स्वल्पमप्यस धर्म से प्रायते महतो गया तो इस समता रूप धर्म का जो स्वल्प अनुष्ठान भी है वो भी महान मृत्यु से महान कष्ट से छुड़ा देता है। तो समता में स्वल्पता अल्पता और बहुलता ये होती है क्या। उसमें ये होती है साधक की दृष्टि में तत्व से नहीं होती। तत्व से तो समता के टुकड़े होते ही नहीं। समता एक समता ही है परंतु साधक साधन करता है तो किसी क्रिया में समता रही किसी क्रिया में समता नहीं रही याद नहीं रही। जब तक समता प्राप्त नहीं होती तब तक याद रखता है समता को अपने सम रहना है कि सिद्धियों समूह भूतव कहा ना सिद्धि असिद्धि में सम हो करके ये विधि बताने वाला श्लोक है। ये कौन सा है हाँ सिद्धि सिद्धि समूहभूतव ये तीन बार आया गीता में समय सिद्ध व सिद्ध असिद्ध सिद्धि और निर्विकार और सिद्धि सिद्धि समूहभूतव तीन बार आया। तो सिद्धि असिद्धि में सम तो सिद्धि असिद्धि में सम जब समता प्राप्त नहीं हुई है तब तक समता है किसी काम में समता हुई किसी की नहीं हुई। संगम तत्वा और सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा है दो कथवा है ना ये अवान्तर क्रिया है मुख्य क्रिया तो है नहीं जी। तो अवान्तर क्रिया है वो करनी होती है संगम त्यक्तवा तो संगम तत्वा है समत्वम योग उच्यते तो हम समता का नाम योग है तो समत्वम योग उच्यते ये 47-48 दो श्लोक है बड़े समझने का है 47-48 दूसरे अध्याय का। उसमें कहा कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म करने में अधिकार है फलों में अधिकार कभी नहीं। तो इसमें कर्मणि में से एक वचन दिया है फल में बहुवचन दिया है मतलब कि मनुष्य क्रिया करता है उसका फल अनेक तरह का चाहता है। ई फल हो जाए यश भी हो जाएगा मान भी हो जाएगा परलोक में फल भी मिल जाएगा दान का पुण्य हो जाता है इसलिए फल कई तरह के फल की इच्छा कर देता है। इस वास्ते कर्मणी एव अधिकार से माँ फलेषु कदाचन फला में नहीं कर्म करने में अधिकार मनु करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतु अब तू कर्म के फल का हेतु भी मत बन कर्म फल हेतु न बनना, फल न चाहना, दो चीज बताई। मानो फल का हेतु न बनना है, ये बारीक है थोड़ी। मानो कर्षित होगा तो कर्म के फल का हेतु हो गया, किया तो मैंने है, मैं फल नहीं चाहता, फल नहीं चाहता, मैंने किया है तो, किया है तो फल का हेतु बन गया है करने से, तो करने से फल का हेतु बन गया, तो फल का हेतु मत। माँ से संगो सुबह कर्मणि, ये दो जो पहले के है कर्मणि एव अधिकार से माँ फलेश दो बताई। इसमें फल में अधिकार है पर फल का हेतु मत बन, कर्म का अधिकार है पर अकर्मण्यता वहां आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये उनके साथ संबंध है, माते संगोष अकर्मणी, ये तो सिद्धांत बताया। अब इसको काम में कैसे लावे, तो कहते हैं योगस्थ कुल कर्माणी, कर्माणी कुल, अब कर्म सब आ गए, यहाँ कर्मणी एवं दे दिया, अब कर्माणी कुल, अब कर्म करो, सब कर्म करो, तो खाना पीना बैठना उठना सोना जगना लेना देना आना जाना सब कर्म हो गए, तो कर्माणी कुरु, पर कर्माणी कुरु कैसे करो, कि योग में स्थित होकर करो, योगस्थ कुरु कर्माणी, योगस्थ सन कर्माणी कुरु, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो योग में स्थित कैसे हुए, तो संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करो, आसक्ति रहती है ना इसमें एक प्रियता है कि चीज बड़ी प्यारी है, ये आसक्ति हुई, तो प्रियता आसक्ति, तो इस आसक्ति का त्याग करके कर्म करो, तो संगम त्यक्त्वा, और क्या सिद्धि सिद्धि स्वभूता, ये तो है वर्तमान में आसक्ति त्याग, और सिद्धि असिद्धि स्वभूता, ये सिद्धि असिद्धि जो फल होगा उसका, वो प्राप्त हो ना प्राप्त हो, सिद्धि असिद्धि में सम रहो, तो पहले से भी ये हो जाए तो ही ठीक है, ना हो जाए, जैसे व्यापार करना है तो व्यापार करना है तो व्यापार रूपी क्रिया करो, योग में स्थित होकर के, योग शासन कर्माणी करो, संगम चलता तो उसमें कह जा भाई, इसमें जो फल होगा उसकी आसक्ति नहीं रखना है, ये कामना का त्याग करना है और काम करना है, अब कामना का त्याग करना है और ये इसमें नफा होगा नुकसान ये सोचना है, ना ये उचित है कि अनुचित है, इसमें लाभ है कि इसमें हानि है, हमारे लाभ है कि हमारा हानि है, दूसरे के लाभ है कि हानि है, ये तो सोचना है, परंतु किसी के साथ संग नहीं करना, किसी के साथ लिप्त नहीं होना, पकड़ना नहीं है, और सिद्धि असिद्धि में स्वभूत हुआ, नतीजे में सिद्धि हो जाए तो भी असिद्धि हो जाए, पर व्यापार हुआ नहीं हुआ, अथवा नफा मिला नहीं मिला, नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये फल होगा, उस सिद्धि सिद्धि में पहले ही सम हो जाए, भोजन करने को बैठे, भोजन पूरा ठीक हो जाए निर्विघ्न, तो न हो जाए तो विघ्न आ जाए, आंधी आ जाए, मेह आ जाए और जाए, तो सिद्धि सिद्धि में सम होना, और आसक्ति का त्याग हर एक चीज करना है, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, कर्तव्य की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, धर्म से, शास्त्र की दृष्टि से, वो भोजन होना चाहिए उचित, अब उस संगम त्यक्त्वा सिद्धि सिद्धि भूत्वा, फिर योगस्थ कर्माणि कुरु, योग किसका ना कर सम, तुम योग उच्चते, ये करने की विधि बताई है, अब सम होकर करो, समो भूत्वा है ना, सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा, तो भूत्वा होगा उसमें सम आंशिक होगा, समता है चीज तो एक, समता चीज में फर्क नहीं पड़ता, समता तो एक ही होता, समता का टुकड़ा नहीं होता, समता विभाग नहीं होता, परंतु सिद्धि सिद्धि समो भूतवा हुआ तो किसी की समता रही, किसी की समता नहीं रही, सिद्धि सिद्धि में समता रही नहीं रही, नहीं रही तो चट फिर आगे तो सीख कर भाई, अपने चिंता क्यों करे, काम करो अपने, तो सिद्धि हो जाए, सिद्धि दोनों होने वाला है, हमारे हाथ की बात नहीं, और संगम तक तो ये भी अपने हाथ की बात है, सिद्धि सिद्धि में सम होना हाथ की बात है, पर सिद्धि सिद्धि होना हाथ की बात नहीं है, सिद्धि हो जाए हाथ में सिद्धि होना ही नहीं रहेगा, वो तो सिद्धि सिद्धि में सम होकर करो, तो ये भूतवा कृतवा जब तक आता है तब तक समता असली नहीं मिलती, परंतु जितना सम हो गया है उतना सम तो कल्याण करने वाला है, ये बात है, मानो क्या कहा आपने, स्वल्पमपि इस धर्म का स्वल्प भी स्वल्प क्या अनुष्ठान लाना पड़ेगा, ऊपर सौंदर्य अध्ययन करना पड़ेगा। अस्य धर्मस्य निष्काम कर्मण इस कर्म ये इसका स्वल्पमपि इसका जो स्वल्प है सुअल्प थोड़ा सा वो भी महान भय से रक्षा करने वाला है। तो स्वल्पम धर्म स्वल्प है वो धर्म कल्याण करने वाला है, इसका अर्थ भी इसका स्वल्प अनुष्ठान है वो भी धर्म कल्याण करने वाला है। तो इसमें शेर जी से और बातें हुई, खूब बातें होने पर भी यही अर्थ कहा था कि इसका स्वल्प थोड़ा भी अनुष्ठान है वो रक्षा करने वाला है, मानो वो पूरा होकर कल्याण करेगा ऐसा किया। तो ये हमें संतोष नहीं हुआ, साधु संजीवनी लिखने लगे तो एक बात आया हमारे को एक अर्थ हो गया, साधु संजीवनी लिखने से गीता अधिकार से ज्ञान हुआ मेरे को लिखना से, तो लिखना है ना ठीक तो उस पर दृष्टि धरी ज्ञान देता है। तो इसमें स्वल्प मर के मतलब कि समता थोड़ी बात में अंश में थोड़ी भी समता रही है, किसी क्रिया में समता रही है, किसी क्रिया में विषमता कम होकर समता रही है तो वो स्वल्प है। इसका अर्थ वो स्वल्प है वो महत्व भयात्राय का मतलब कि वो स्वल्प जो थोड़ा अनुष्ठान रहा है वो केवल कल्याण में ही काम आवेगा, उद्धार करने में ही काम आवेगा, इसका अर्थ हुआ। तो ये अर्थ वर्षों बाद लिखी तो वर्षों देखा देता था मैं पसले की तरह साधु संजीवनी तो बहुत देर से लिखी है ना, बहुत देर से समझ याद नहीं है, परंतु व्याख्यान बहुत पुराना देता है शुरू कर दिया बहुत पहले ही। कथा 79 समझ में करी थी, कथा 78-79 में पहली पहली कथा 79 समझ में, तो उसके बाद में कहते ही रहा। और ये साधु संजीवनी तो अभी लिखी वर्ष याद नहीं है, पिछले 7-8 वर्ष 7-8 वर्ष हुआ है। पहले नरेंद्र लिखी थी ना, दूसरा अध्याय 12वां लिखा, 15वां लिखा, फिर 13-14 लिखा, फिर ये बार हो गया, फिर 16-17 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, यूँ कभी कभी कभी लिखा यू नैनर पुस्तक लिखी, नैनर पुस्तक लेकर पर सब हो गई, बस एक करी जो संशोधन किया पुनरियों का डी वैसे में से साधक संजीवनी हुई। तो साधक संजीवनी लिखते हुए ये बात समझ में आई कि समता थोड़ी भी समता रही है, थोड़ी भी निर्विकारता रही है, किसी क्रिया में निर्विकारता, किसी क्रिया में निर्विकारता नहीं है, समता नहीं है, किसी क्रिया में समता है। और क्रिया में पहले विषमता ज्यादा होती थी, पक्षपात ज्यादा होता था, आसक्ति ज्यादा होती थी, राग ज्यादा होता था, फलेच्छा ज्यादा होती थी, अब वो कम हुई, उतनी फलेच्छा नहीं रही, उतनी आसक्ति नहीं रही, तो वो थोड़ा अनुष्ठान जी वो थोड़ा अनुष्ठान हुआ है जी, कुछ तो वही अनुष्ठान, कुछ तो अनुष्ठान वही है, वो स्वल्प रहना। ये लिखने से ही वही है कई ठीक है, वो महान भय से कैसे छुटकारा, और महान भय से रक्षा करे ये कैसे करे, तेरे को याद है कुछ? तो ये महान भय से रक्षा करे किसी को याद है भाई, महान भय से रक्षा कैसे करे वो थोड़ा अनुष्ठान, वो कल्याण करके ही, हाँ जी उसका फल तो अंत में कल्याण ही होगा, सुबह आप ऐसा अरे तो सुना देगा भय पर मन नहीं करते आदमी, अब आपने कह ही दिया वो परमात्मा का अंश है ना स्वीकार विश्वास, हाँ जी अल्प क्षमता है, हाँ। वो परमात्मा का अंश है विश्वास, मन महत्व भय रक्षा कैसे करे, नाश नहीं होता, कभी तो कल्याण ही करेगा, इसलिए महत्व तो नाश कैसे हुआ, नाश होता नहीं क्षमता का, तो थोड़ा भी अंश है ना वो नाश नहीं होने वाला है कभी भी, अंत में जाकर के वो कल्याण ही करेगा, तो क्रिया नष्ट हो जाती है, क्रिया का फल तो अगर ही होता है, नहीं तो क्रिया थोड़ी क्षमता रूप क्रिया का अंश नहीं हो, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा भाव है, संभाव है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समता का फल कल्याण के सिवाय दूसरा नहीं होता। समता नहीं होती है तब कर्म का फल दे करके वो कर्म नष्ट हो जाता है, फल दे देता है, पर इसके फल की इच्छा नहीं है, समता है तो ये नष्ट होता नहीं, मानो फल होकर नष्ट नहीं होता। समता नष्ट नहीं होती, नहीं मानो फल दे करके नष्ट नहीं होता है, फल दे में समाप्त हो जाता है, फल दे दिया फिर बस वो कर्म गया। वो तो जैसे पुत्र सृष्टि किया तो पुत्र पैदा हो गया, अब वो कर्म का फल तो समाप्त हो गया, फल मिल गया, व्यापार किया नफा हो गया, बस खत्म हुआ। पर समता का फल नहीं होता, फल की इच्छा नहीं है तो फल देकर नष्ट नहीं होता। ये कल्याण ही करता है, सिवाय कल्याण के और कोई फल इसका होता ही नहीं। ये मतलब थोड़ा भी अनुष्ठान है वो केवल कल्याण ही करता है। अब इसमें शंका बोलो, समता में कसाई पकाई रह गए। हाँ, कसाई पकाई रह गए साधक के। सम तत्व है वो तो एक है, उसका टुकड़ा नहीं होता, समता ही रहती है, परंतु साधक साधन करता है वो समता प्राप्त हुई नहीं। प्राप्त नहीं हुई तब उस आंशिक समता रहती है, किसी क्रिया में समता रहती किसी क्रिया में नहीं रहती। किसी क्रिया में समता का अंश रहता है, मन उतना भबखा नहीं रहता, फले ऐसा नहीं हुए तो बड़े बड़े दुख होता है ना। फले सक्तो निबद्धते, फले सक्तो निबद्धते, और स्वल्प में धर्म से त्रायते महतो भयात, तो बंधन नहीं होता ही। फले सक्तो तो निबद्धते बंध जाता है, तो फल में आसक्ति, फल की आसक्ति जोरदार नहीं है तो थोड़ी आसक्ति रहे तो थोड़े अंश में समता का अंश रहा ना, हो वो अंश भी कल्याण करने वाला है। ये उसका महत्व बताने के लिए तात्पर्य है इसका। थोड़ा अंश भी तो कल्याण ही करता है, कल्याण ही करता है। पूरा अनुष्ठान हो जाए तो फिर तो कल्याण संदेह है, वो कल्याण हो गया वो तो। इस बात से नेहा भी क्यों ना सोचती, उपक्रम तीन बात है इसमें, चार बात है। योगे इमान सुनू, योग के विषय में सुनू, तो सुनो इसकी चार बात कही आगाड़ी। योगस्थ बुद्धियुक्त कर्म बंधन प्रणाश, एक तो ये हुआ, मान बुद्धि कर्म बंधन का नाश करेगा, एक हुआ। और उसके उपक्रम आरंभ का भी नाश नहीं होता और इसका उल्टा फल नहीं होता। और थोड़ा भी अनुष्ठान कल्याण करने वाला है, चार बात है। ये चार बातें इतनी खुली नहीं है, अभी लेख लिखा था इसमें एक विशेष अंग में, उसमें इसका अर्थ किया चारों का न्यारा न्यारा। जैसे एक सही हो गया, आरम्भ का नाश नहीं होता और स्वर्ग सहन करता है, उल्टा फल नहीं होता और कर्म बंधनों का नाश करेगा, चार बात आई। चार बातों में क्या फर्क है, अभी कर्म का नाश नहीं होता, थोड़े का भी कल्याण कर देता है, थोड़ा तो इतना खुला नहीं है साधक संजय में, इतना खुला नहीं है। अभी लेख लिखा उसमें खोल करके लिखा है, उसमें तो मिलता जुलता हो जाता है। अभी कर्म का नाश नहीं होता, थोड़ा भी अनुष्ठान करना नाश करता तो क्या फर्क हुआ। और वास्तव में पहले बताया बुद्धिया बुद्धियोग तो बुद्धियापार कर्म बंधन प्रहसी, कर्म बंधन का त्याग करेगा, कर्म बंधन का त्याग करेगा। इसमें तो सामान्य बात बता दी, अब कर्म बंधन का त्याग करे उसके अंतर्गत तीन बात आ गई। स्वल्प विधर्म करने वाला है, उल्टा फल नहीं होता और आरंभ का नाश नहीं होता। तो आरंभ का नाश नहीं होता, थोड़ा भी अनुष्ठान है, ये दोनों मिलते जुलते ही हो जाते, चारों में मेल हो जाता है। तो अभी क्या अंक निकला था उसमें लिखा था लेख, खेमदारी क्या होगा अपने उसमें लिख रहे, दूसरा लिखने में नहीं, ये लिखो इसमें नई बात है, अपना। तो स्वल्प मपेसी इसका तात्पर्य ये निकला कि समता की इतनी महिमा है कि जैसे राम राम के राम एक नाम कहना भी कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला है। थोड़ा भी जैसे समता है थोड़ी सी हो जाए तो भी इसका बड़ा फल भारी, केवल कल्याण करने के सिवाय दूसरा फल इसका नहीं होगा, फल देकर नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं कल्याण करने वाला है। चाहे से मत हो गया, पूछना है आंशिक समता तो प्राय रहती है, आंशिक कहीं कहीं सम रह गए, ऐसी समता तो प्राय रहती ही है। नहीं रहती है, वो समता रहती है वो नहीं है। देखो एक तो होता, एक तो स्वतः समता रहती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जब तक समता को पहचाना नहीं, तब तक जब तक समता के महत्व को नहीं देखता, जब तक उस तरफ दृष्टि नहीं रहती, उसमें समता रहती है, वो समता वास्तविक वो समता नहीं, वो आलस्य है, वो प्रमाद है, वो एक बेसमझी है, रहती है। वो रुपयों का त्याग, कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा, थैली पड़ी है रुपया नहीं, ऊपर पेशाब कर चला जाएगा, वो तो त्यागी हो गया क्या? वो त्यागी कैसे हुआ? रुपया समझता है, रुपया की चीज मिलती है, सिद्धि सिद्धि समूह भूत वाली समता नहीं है उसमें। हाँ सिद्धि सिद्धि समूह भूत वाली समता है। हाँ उसका यदि आंशिक स्वरूप भी होगा। हाँ इस बार चार बात कहे, चार कहे क्यों है? चार बात कहा है ना, जो गैस गहरा उतरो जो विलक्षणता मिलेगी, तो वो समता थोड़ी पालन हुई साधक के द्वारा, तो साधक का ध्यान जाता है, थोड़ी समता रही क्रिया में, किसी में रही किसी में नहीं रही, किसी में आंशिक रही, तो वो समता कल्याण करती है, सिवाय कल्याण के इसका दूसरा फल नहीं होगा। ये अर्थ हमें अच्छा लगा, साधक संजय ने लिखी तो ये अर्थ लगा, तो ये अच्छा मालूम दिया। वो पहले भी थोड़ा भी जो बढ़कर कल्याण कर देगा, वो अर्थ इतना बढ़िया नहीं मालूम दिया। वो यूं नहीं होता कि कल्याण करेगा तो ये बात तो सिद्ध नहीं हुई ना, बढ़कर कल्याण करेगा, थोड़ा कल्याण तो नहीं करता ना, कोई कमर वो अर्थ में ये कमी रही। इस अर्थ में ये है कि वो कल्याण ही करेगा थोड़ा भी, और कुछ फल होगा ही नहीं सिवाय कल्याण के, और फल नहीं होगा इसका, ये स्पष्ट होता है। सिद्धि सिद्धि समोत समोत्तम योग उच्चते, तो समता किसका नाम है? समोत्तम योग उच्चते। अब समत्व योग उच्चते, योग कर्म कौशलम, तो योग कर्म कौशलम बताया, यहाँ समत्व योग उच्चते, तो योग कर्म कौशलम में ये योग की परिभाषा नहीं है, ये योग का अर्थ नहीं है, योग की महिमा है, ये योग की परिभाषा है। योग की परिभाषा दो जगह आती है, एक तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत, उसका नाम योग संज्ञा है, और एक समत्वम योग उच्चते ये है, ये योग की परिभाषा है। योग का अर्थ गीता का, खुद का योग हम किसको कहते हैं? जैसे पतंजलि महाराज ने कहा योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग है हमारे यहाँ योग। योग का अर्थ कई होता है, कई अर्थ किया अपने दर्पण बताए योग अर्थ, योग के अर्थ तीन तरह की कई अर्थ है योग के। योग शब्द बहुत आता है गीता में, 18 अध्याय है ना, 36 बार वो पुष्प जमा आ गया है, श्री कृष्ण संवाद योग शास्त्र योग नाम, तो एक नाम अध्याय का नाम योग और योग शास्त्र, दो बार योग तो आ गया पुष्प, 36 तो इसमें आ गया एक में, स्वामी समातम योग आ गया 36 बार, और गीता में बहुत योग आया, कई बार आया योग, युक्त आया है, युक्त शब्द आया है, योग आया है, योग युक्त आया है, ऐसे योग शब्द आया, तो योग का क्या क्या अर्थ लेना, कहाँ पर कैसा कैसा अर्थ लेना चाहिए। योग खास के तीन अर्थ आए हैं, एक पश्चिम है योग में ईश्वरम, भगवान कहते मेरा योग देख वो योग है, और एक समत्व योग उच्चते, एक दुख संयोग योग, योग संगीतम और एकदम विभूति योग, वो योग आया है, और एक योग आया है योग संयम ने, वो आया है योगी उनसे सतम आत्मा निराशी युजात योगम युजात आत्मशुद्ध है। कैसे श्लोक हुआ? नहीं आत्मशुद्ध है, हाँ यहाँ भी आता है, उसमें 6 अध्याय में आया है कि योग करो ये योग ध्यान योग का वाचक है। तो योग ध्यान योग का वाचक है, ईश्वर का नाम योग है। ये तीन अर्थ किए हैं, युद्ध समाधो, युद्ध संयम ने और युद्ध योग, तीन धातुओं से बना योग ऐसा आपने किया है। किसी ज्ञान का थोड़ा भी अंश होता है वो भी लाभ देता है, ज्ञान का थोड़ा भी अंश करता है, ऐसे ये योग का थोड़ा भी अंश है वो भी उसका जन्म मृत्यु से छुटकारा ही दिलाने वाला होगा, और उसके क्या फल हो सकता है। यही बात है, ज्ञान कला, ज्ञान की कला मात्र से भी कहाँ का याद नहीं है, ज्ञान कला या प्रथम, ज्ञान कला मात्र से भी। तो ये भाष्य कल्याण करना।